دیم حالا بو بلام پیس با جوری کار بدوست موها جید بو بکم بمبورا بلام بدوی کار آگرم امیز بزام هیچ برشکتانی کتیاب من موا داخوا ستافا کمان طوالا من زور کارم رجل دورینا اتوان جلب شومو مال پاف کموا اما دم هموش دیب کم نامی بیش نیار کردن بیا هینا نه اتوانم کسی با کلی بگیرم که هیچ نامه ای پیش نیاری پی نبید تی گشتم بم پوره رکاتم گرتی یک دقیقه ام سمونه لگم خود برم نه سپاس شنی که هی ام شولی بمینی توا اون فقیر دیارم که خالقی خیرم پیب کن پروانه کم بیستو مکفانتین لشوخکی در کراوات چون که نیتوانی و کرکی باد براست و آخری که زستانیت هشتا ایشی نوی ندوزی و توا چن نخوشا بم دوهینا چاون پیک و دیار بوزو خراب بو ابی چن جی بزی بیت براستی گناحا لوا چه برهمینان لیره زیادی کرده بی آیا هیچ گران کاری رویه و؟ بله کچه کی سر با گوبنم در کرد هموش تکی تر باشا تو خمی هیچ تکی ترد نبی قربان ازانم مطمئنم بددواری تو هیا پشتم با تو بستو سپاس دکم کوزی تو چاک بود تو است حالی باشا خوش حالم زور تو باشر بوی کوزی تا تو باشی استا بلام کوزی تا گوره بو وزستان خری کهید هیچ جلی چی نیه بوزستان پیوستی که زوری به تنوره چی گرم هیا نامه قینه بلام تکای دفرنگ من بو بنیره شتی چی نخوش اگر کوزی تا دوباره نخوش بکوه توا تکایا هرچی زودتره ده فرنک من باب نیاره ده فرنک چون بتوام ده فرنگم دست کهوه نازانم چون آه زانه چون بر ریاده روید زود میگه حزم لجلانه بو سپاس دیگه من زود خوش حالم خوز گبم توانیه جلی که آقا جان با کسی توب کرم گرم دیارا ده فرنگ نه توام ایشک بدازمو چون بتوام امپاریم دست بکوید به من نه توانم آه اما تا کشتا که نتوانم بیفروشم حزکی دانه ای کن تعقیب کی تو؟ نه خیر. که فرمو اتوانی لیره دانیشی؟ بله. قشه چی جوانه هیا؟ دریجیو بری قکی ریک تواوا؟ پیستم بپاره یا هرچن کابی برا تنها پارکم بر پیستم باشا کواتا نو فرنگ چونه او بز نیا تکایا ده فرنگم پیب دا تکایا ده فرنگم بره زور باشا کزی تو بمجور سرماو نابه قشی من داو پوشید چی دیایا؟ او پاکت ایکی زور گوریا دلنیم پرانه لفه بتم یا لوانه بو کشکی جوانی تیا بی اما چیا؟ او تنوری کچکی بچوکا ایسا تگشتم او لبر اوه کل نامکه انوسید تو پیو تبو که کوزت پیوستی با تنوری کا لبر اوه کمشتانه این اردوه براستی شکی باشه کردوا دیک موی بو من نردوا سپاس دکم دیکا تعقیب کرو ای پونی او تنوره هی کوزه دا بیا دنگ با گفروش هیچ بیویستم با تنوره هی کوا ساده نیا کواتا دوانم من لبری بکم ریک بو منه بی دی بمری بس راکیش گفروش رای مکیشا گفروش بس گفروش ایه وی رک مامالب که اگر چی دی پره من بونه نیریه پیویسته با مامالا کردن من لگل کوزی تا یبچی نوا راستا بلا هم امی زور بخیره نرد دوه اوی دوه او دفرانک من کرد امشتن هم منه اوی که علی چی؟ مانه اویه که پاری باشی دست کوتوه اگر باو جوره بیه اتوانین لوش زیادتر بیدوشین موسیقی ایشکی باشد کرد. زور سپاس. ها اما بگیرا. زور سپاس با هموشته. اگر کرکان دو بخی ابی کوزی تا ببی بولای کسی چی تر چون که زور بوا ببر بسر منوا. تنها کمی چی تر پنج فرانکو کمو بو انیرم کوزی تا بو انیرم. فرمو خانم امرو جزنی که گیریم بیکوا فانتین پیه چه گفروشه که با دو اکره کارک تا بگرد با شفتی اواران حزقی بچید بله سپاس لکم که واتا ابی ساعت شوار بچید بشی خوراوی بازار رکا او که تا کسک دید بشون تا بله سپاس با هموشتیک تو سر سوهنری اتوانی پاره با منالکت بنیری سر راجیانه کلم جورا نخیر او کوکه یکی خراب ده من باشم باشی خوراوی بازاره که ساعت شوار ایشی باشه که رسالم زوریش نیه بلاب تکای اما بگره سور سپاس ابی دست بجی اما بگیرم با کوزه تا لکرا دزیل لکرا وا بله پیای کی جنزیک بازار گل فروشه که خوی پیای کشامو او کاتی دیار نما تکه او پیاب دوزنا پیستم با پره براستی پیستم بیدی تکه او بیدوزنا تکه او پره مزور پیستا بوم بدوزنا او پیاب ابه زور بیور بیوه ها توی سوال پولیس اکی آه نخیرو انیا من براستی دسیم لیک راو اگر پیدا گریب کهی ناچاره بم دزگیرید بکم روین با بو برس شابوه، سکرتیری پولیسی بالای پاریس من ناچارم که هندک زانیاری گرنگ بنیرم در باری سر اکشاروانی مادیلین توام لیره بمین مو ام شوینا نتوانم فانتین تو باشید خمی تو من بو لکو بوی اشتی رویا و فانتین دستم لیم هیا فانتین کبیره کمو بمسر و شکلو پارم کو کردو بگانه اگ نکرد بو بزاند ابی کسیک پیوتی بکم لیو بم او راستا ایوا در باری ایشی گو فروشه که بمینه ود من دوی شفته کم دزیم لیک را تواو دزیم لیک را همو پارکم برا ایم هیچ پیوند یک من پیوینیه کواته که او دزه که بو پارک کزتان بنو اگر منو پاری بو نیرم کزتان تکایا بم منو تکایا تکایا بمنو تکایا توش پارچه سمون تبه؟ نه نه زیاده پیستم به پاره تا نامه ایک بنیرم همه نامه ایک بک چکم بنیرم نه نه زیاده پیستم به پاره تا نامه ایک بنیرم تکایا تو باشید؟ اما حالی سرک شاروانه که کمینو عملیاتو همی حالی اوه برز مادولن منی در کرد لکاگگا است هیچ ایشکم نیا ابی جور حالت اگه اشنه اگه بیر برز مادولین کسی بیلو جوره نیا تا هاوستم کمی پاره بنیرم با کزی تابولم او منی در کرد او خویدی بستا بستا پارکم برو بستا پارکم برو او پاریم برو ای بستا لکارگیشو شکه در کرده آه؟ بله اووتی که تو اول سر ایشکه در کرده با کچکی سر با گوبنم در کرد هموشتی که تر باشا گالیس که آماده بکا بله نامه لدوی نامه نیریه با من بلان پاره لگلانه نیریه لوانه اوش نه دستیلم کچه خوی حال گرته بیه براستی نه توانم بار بکم که دایی که دستم نالکی خوی حال بگره چند دل رقا؟ چند دل رقا؟ گوزی دای دمو پشکی خریوا نخیر دایی من قچشی وانا کم نه او هیچ گمانه چی تیا نیا او راستی کچی دی پاره نانیره اکریتن ها او بگیه نیا کچ للاین دایی تو پشکی خریوی گوزیت نخیر هرگیش چی وانا کت دایی کمی تو بشون ما استا خری که ایشو کار کنم خان، بلام او بمزوله تو بشن. آه کوزت بیادنگ با، او نباد روش نبا. دکم بیا بشن ما، خوب ایزانم، بلینی بیاوم، بلینی بیاوم. اگر درب کن، منیشم لگالت. بابچین دکت بدوزی نوا، باشه کوزت. سپاس کافروچ بلام دیکمی بشوین با او کاتا هر دکمان اتوانین لگل دیکم آبروید بله اتوانم بدم نزیکان دیکم ببینم بله کچکم در کرد بناوی فانتین دروی کرد لپناوی اوی ایشی گی دست کوه دروی کرد منالکی نهینی ها بو او مناله ایلی کسی جیشت بو تا اگه ایلی بیتو بردوان پاری بو نارد جوان نیا بو ایخ او کاری درو کردنکی بویستید وانیا؟ باش لگل کرکارکانی تریشا نا اگونجا بردوان شری لگل کردن اوا بفره باری چی؟ تنها کمک تنها کمک پارم بنه اوه چیه؟ سوام کر؟ وام زنی ترباییه بداخو ایچ پاره کم پینیه بیم با کسانی وقتو یستاشون بله برچاوم أبيل سنوكك هبان بكريا. بيبان ليم قرن ليم قرن TV.